اذا زلزلت الارض زلزالها کلا چې وجړه کول شي زمکا پجړه کېدو سره چې بیا بنو دريږي واخرجت الارض اسقالها ذم حال یذاده چې رو بابا سیدا زمکا خپل درانه بوجونه چې دی کی دي دریم حال یذاده چې وقال الانسان ما لها او بو انسان چې دې زمکه لسه چلو شو تا خدا سنوا یوم ایزن تحدث اخبارها سلورم حال داده فدورت باندی با بیانی خپل واقعات توبا سم کیسٹ ڈکڑے دیکن خدیز مکی تو طول مرم ویچا بسور ہی تگن تو خبر خونه دخا نوچی ریورسی اکی نوچی سپی تیرشیوی نا طول باو آئی اخبار نوسولی نوی وین ربکا و حالها بغیر دا اللہ دا حکم نسکیگی بیشک رفستا با دیتا امر کلیم چی خپل واقعات بیان کا خضر ذر بیان ہو گورے وقت دیر نشتا دیکھا یوم ایزیت درن ناسو پدورت باندی با راروانی خلق و راروان بی محشر تا اشتاتن ڈلی ڈلی مختلف لیورو اعمالهم چو خول شدیتا بدلی دا خپل عملونو عملونه خو دې ته معلوم دي خو بدلی به تخیغه جدا جدا دي هغه چا چې عمل کړو په اندازا دې یوي زری خیرن بهتر یاره او به ویني کنه ها هغه چا چې عمل کړو په اندازا دې یوي زری شر نو به ویني الله به توخی کې داستا عمل ښه بسم الله